अपने खुद तो है परमात्मा का अंश और शरीर है प्रकृति का अंश। ये खास बात है जानने की, आप स्वयं परमात्मा का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहजराशि। तो परमात्मा का अंश है अपने और शरीर है प्रकृति का अंश, प्रकृति से पैदा हुआ है, प्रकृति में रहेगा, प्रकृति में लीन होगा। और आप परमात्मा है, परमात्मा ही रहेंगे, परमात्मा में लीन होंगे, परमात्मा में स्थित रहेंगे। तो परमात्मा का अपने को मानने से, अपने को परमात्मा का मानने से, मानो परमात्मा तो अपना है, अपने परमात्मा के हैं, ऐसा मानने से परमात्मा में प्रेम होगा। और शरीर संसार का है, संसार शरीर का है, इनकी एकता होने से संसार की सेवा होगी। कितनी सुंदर बात है, कितनी सरल बात है। अपने परमात्मा है, इस बात से परमात्मा का प्रेम होगा, परमात्मा प्रिय लगेंगे, अच्छे लगेंगे। और संसार की सेवा, संसार की सेवा शरीर से होगी। सूर सूक्ष्म कारण तिंदु शरीर है, और शरीर की संपत्ति है, ये सब संसार की सेवा के लिए है, अपने लिए अपनी है, अपने लिए परमात्मा है, परमात्मा लिए अपना है, हमारो प्यारे परमात्मा नहीं है। और संसार की सेवा शरीर को, शरीर संसार सेवा को, ये संसार का है। ऐसे करने से ही परमात्मा से प्रेम होगा और संसार की सेवा होगी। परमात्मा से प्रेम होगा, इस बात परमात्मा की सेवा होगी। परमात्मा की सेवा करना अपना खास काम, और संसार की सेवा करना अपना खास काम। तो संसार की भी सेवा होगी, परमात्मा की सेवा होगी, और अपना भी उद्धार हो गया। अपने परमात्मा के हो गए तो बंधन कहाँ रहा? बंधन तो हम शरीर के होते हैं, शरीर के साथ संबंध रखते हैं, तो बंधन होगा। दूसरों के साथ नहीं रहे, परमात्मा के साथ रहे तो हमारी भी मुक्ति हो गई, स्वभाव की मुक्ति हो जाएगी और स्वामी सेवा हो जाएगी। तो मनुष्य शरीर मिला है, इसमें संसार की भी सेवा हो जाए, परमात्मा की सेवा हो जाए और अपना ही कल्याण हो जाए, तीनों के लिए उपयोगी हो जाए, तब शरीर की सार्थकता है। मनुष्य तीनों के उपयोगी हो जाएगा, आपका उपयोगी अपने कल्याण से, परमात्मा का उपयोगी परमात्मा के प्रेम से, और संसारी भी संसार की सेवा से। संसार की सेवा के लिए उसको कर्म योग कहते हैं, अपने को उद्धार करना उस अनुज्ञान योग कहते हैं, और भगवान के प्रसन्न कराने की भक्ति योग कहलाता है। सीधी सारी बात है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्मयोग से सब संसार की सेवा, और अपने योग से, आत्मयोग से आत्मकल्याण, अपने सेवा, और भक्ति से भगवान की सेवा। तीनों के लिए ये उपयोगी हो जाएगा शरीर, नहीं तो अपने लिए भी उपयोग है, न संसार के लिए उपयोगी है, न परमात्मा के लिए उपयोगी होता है। जैसे पशु पक्षी है, वैसे ये शरीर हुआ। इस शरीर की महिमा तो तभी है जब इसकी महिमा विशेष हो, तभी विशेष हो से ये संसार का भी उपयोग हो जाए, और अपना भी उपयोग हो जाए, और भगवान का भी उपयोग हो जाए। यदि वो अपना उद्धार नहीं करता, वो अपना भी उपयोग नहीं हुआ, भगवान ही भक्ति नहीं रहा, भगवान ही उपयोग नहीं हुआ, संसारी सेवा नहीं, संसारी उपयोग नहीं हुआ, पशु पक्षियों की तरह ही हुआ। तीनों उपयोग करे, तीनों का उपयोग करने से ये निर्द हो जाता है, त्याग हो जाता है। संसार के कोई राग नहीं रहता, आसक्ति नहीं थी, कामना नहीं थी, वासना नहीं रहती, इससे निर्द हो जाता है। और अपने आप वैराग त्याग आदि को देता है स्वाभाविक। भगवान की सेवा जो स्वाभाविक ही, और शरीर संसार की सेवा भी आप स्वाभाविक ही। और संसार की चीजें संसार को देने पर कामना भी कैसे रहेगी? हमने कोई अपना तो कुछ खर्च किया नहीं। शरीर संसार का है, इंद्रिया संसार की है, मन संसार का है, बुद्धि संसार की है, आम संसार का है, कारण शरीर संसार का है, संसार की सेवा, संसार की सेवा बनेगा आदि। और स्वयं परमात्मा का है तो परमात्मा लगा दिया। अब कामना किस बात की? न संसार की कामना रही, न संसार परमात्मा की रही। परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा का अपनापन है, उससे बड़ी बड़ी चीज है ही नहीं। भगवान ली जाए और संसार ली जाए, संसार की चीज अपने संसार को दे दी, अपने लड़ा क्या है? हमारा हक क्या लगता है? संसार जी संसार को दे दी और अपनी चीज अपने को ला गई, अपना चीज अपने को प्राप्त कर ली। रूस हमेशा काम का गया है, अपनी चीज अपने को प्राप्त हो गई, संसार की संसार को दे दी। ना संसार के उस लड़ा है, ना परमात्मा से लेना है, अपने से भी लड़ा ली, अपना भी कल्याण हो गया, तीनों का कल्याण हो गया स्वाभाविक। परमात्मा भी राजी हो जाए, संसार भी राजी हो जाए, भगवान भी राजी हो जाए और अपना भी आप कल्याण हो जाए। और परमात्मा से प्रेम करने के लिए उपाय नहीं है। परमात्मा का प्रेम कोई प्रेम से हो जाएगा, कोई तपस्या से हो जाएगा, कोई भजन से हो जाएगा, कोई ध्यान से हो जाएगा, नहीं। परमात्मा का प्रेम परमात्मा का हम हो जाएगा तब आप ही पूछा। वो संसार की सेवा संसार की चीज दे दी, आप ही हो जाएगी। और अपना अपना आपको भगवान अर्पण कर दिया, अपना भी सेवा हो जाएगी। प्रेम प्राप्ति कुछ भैराग से नहीं होती, त्याग त्याग से नहीं होती। प्रेम भगवान का तो भगवान को दे दे, ऐसे भगवान का प्रेम हो जाएगा। प्रेम का कोई उपाय नहीं दूसरा। शास्त्रों में की आती है बात है, लक्ष्मी जी ने भी तपस्या करी जब प्रेम हुआ, ऐसा आता है। सौंदर्य की तपस्या करी तो प्रेम का भी दूसरा उपाय नहीं, ज्ञान का भी दूसरा उपाय नहीं, भक्ति का भी दूसरा उपाय नहीं। अपनी अपनी चीज अपने अपना दे दी तो अपना कल्याण हो गया। कैसी बढ़िया चीज है वो, त्याग भी हो जाएगा, लोभ भी गया, काम भी गया, क्रोध भी गया, मोह भी गया, आसक्ति भी, त्याग सब त्याग सब आनंद हो जाए, शांति हो जाए। भगवान मेरा जी, मनुष्य मेरा जी, दुनिया मेरा जी। इस वास्ते कामना आसक्ति छोड़ करके सबकी सेवा करना। देखो एक मार्मिक बात है, भगवान ने मनुष्य दिया है ये अपना कल्याण करने के लिए दिया है। तो मेरे से अपना कल्याण कर लो। मनुष्य की बहुत महिमा गई है तो इस बात गई है इससे कल्याण हो जाए। भगवान ने दिया इसलिए है ये तुम सेवा करो, अपने आप को भगवान दे दो। और चीजें दीदी संसार संसार दे दो, शरीर है वो संसार का है, अपना नहीं है, माँ बाप से मिला है, संसार की शिक्षा दी है, संसार का अन्न दिया है, उनसे ये पढ़ा है तो संसार का है, संसार की संपत्ति है, संपत्ति सब संसार की, संसार को सुन दो, संसार से उन हो गए, परमात्मा का प्रेम हो गया, आनंद हो गया। कैसी बढ़िया बात हुई, कितने उत्तम बात करती, अच्छी बात करी, श्रेष्ठ बात। दुनिया का कल्याण, मानवीय कल्याण, मानवीय कल्याण। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, ये सबका कल्याण करे। भगवान की भूख होती है प्रेम की, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव कौन सा? प्रेम भाव। अपनापन से भगवान राजी होते हैं। इससे स्मरण मात्र संसार बंधना विमोचते, जिसके स्मरण मात्र करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। भगवान का स्मरण किया, भगवान के अपने आप को अर्पण कर लिया, अपने आप सदा के लिए ऐसा ही आदि संसार को अपने दगा लिए, मस्त हो गए। जरूर संसार की चीज है, शरीर हमारी चीज नहीं है। सूर सूक्ष्म कान ये सब संसार का है। चिंतन होता है सूक्ष्म शरीर से, समाधि होती है कान शरीर में, कान ही होता है सूर शरीर में। तो स्थूल शरीर से सेवा कर दी, चिंतन से सूक्ष्म शरीर सेवा कर दी, और समाधि से कान शरीर सेवा कर दी, और भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति कर दी, भगवान की सेवा होगी, अपना भी कल्याण हो गया, अपना भी अपने भी सेवा हो, कल्याण हो गया, अपना उद्धार हो गया। तो सबकी सेवा हो जाए अच्छी तरह से, अपनी अपनी चीज सब होते भी कामना, न संसार की अमर रही, न संसार को अमर रही, संसार की संसार को दे, संसार को कामना क्या। हमारे चीज भगवान हमारे, हम भगवान है, ये कामना क्या। संसार की कामना जो नहीं, संसार की संसार बननी। हमारे जितनी चीज है वो सब संसार की है। स्थूल शरीर से संसार का, सूक्ष्म शरीर संसार का, कारण शरीर से संसार का। तो संसार की सेवा में इनको लगा दिया तो संसार भी प्रसन्न हो गया, भगवान भी प्रसन्न हो गए, सब राजी हो गए, निहाल हो गए। कितना बढ़िया काम होगा, शेष काम अच्छा। और अपने ही मुक्त हो गए, संसार राजी हो गया, अपने मुक्ति हो गई। संसार इसलिए अपना दे दे तो अपना हो गया बंधन, संसार हो गया नाराज। कोई भी किसी की चीज ले तो वो नाराज ही होगा, उसकी चीज दे दे तो राजी हो जाएगा। अपने पास शरीर है, ये संसार की चीज है। स्थूल शरीर है संसार का, स्थूल शरीर स्थूल संसार का, सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म संसार का, कान शरीर कान संसार का, एक का स्थूल सूक्ष्म कान, तीनों को तीनों शरीर सौंप दे, सेवा कर दो। अपने पास जो चीज है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है, सेवा बनवा दी। ऐसी बड़ी बात हुई, कितना आनंद है, बहुत आनंद है। सच्चाई के धारण करने से सबको शांति है। संसार की चीज को अपनी मानोगे तो अपनी रहेगी नहीं, अपनी रहेगी नहीं, रह सकते ही नहीं। बेईमानी बेईमानी रहेगी और रहेगी, अपनी बेईमानी रहेगी, नियत खराब होगी और कुछ नहीं होगा। चीज तो संसार संसार में रहेगी, अपने जीवन हाथ में रहेंगी। किसी का भी शरीर अपने हाथ में है क्या? थोड़ा काला गोरा बना ले, दुर्बल है तो बलवान बना दे, छोटा है तो मोटा बना दे, हाथी बात बन भी सकता है, नहीं बन सकता है। नियम नहीं कि हमारा मन चाहा मन शरीर को बना ले, और मन चाहे जिद्दत रख ले, बीमारी होने दे नहीं, कम से कम मरने तो देगा ही नहीं, क्यों मरने किसी को शौक है ही नहीं। ऐसे मरने की बिचारी इसे नहीं है तो मरेंगे क्यों? तो हंसी बात नहीं, मरना पड़ता ही है। क्यों पड़ता है? अपनी चीज है ही नहीं, संसार का सुख रहता ही नहीं, क्योंकि अपना है ही नहीं। अपना निजानंद है वो जाता नहीं, परमात्मा का आनंद है परमानंद वो जाता ही नहीं, क्योंकि वो अपना है। और ये संसार का आनंद अपना नहीं है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध का जो सुख है, मान बधाई आदर सत्कार का सुख सुख है, ये सुख अपना नहीं है, ये संसार का है। तो संसार को दे दो, संसार राजी हो जाए और अपना राजी हो जाए, अपने मौज हो जाए, संसार राजी हो जाए, अपनी आफत में से संसार हो जाए खुश। कैसी बहुत ही बात है, संसार ही नहीं, संसार को दे दी, अपना चीज भगवान ने अपना दे दी, भगवान खुश रहे अपने खुश, संसार खुश, संसार की चीज है, संसार को देने से संसार खुश हो जाएगा कि नहीं, या भगवान की चीज भगवान को भगवान खुश हो जाएंगे नहीं, या अपने भगवान मिल गए इनसे बढ़कर और क्या चीज चाहिए, अपने खुश हो गए। तो सब संसार की सेवा करनी, निष्कर्ष क्या निकला कि अपने पास जो चीज है, अपने पास जो करने की शक्ति है, अपने पास जो वस्तु है, इन वस्तुओं के द्वारा संसार की सेवा करो, करने के द्वारा करो संसार की सेवा। ना हमारे कुछ लेना है, ना संसार कुछ लेना है, संसार जी दे संसार रोक दो और अपने भगवान की अपने अर्पण हो जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तो यम योगे भक्ति पुरुष, भगवान को दे दो चाहे संसार को दे दो। पत्रम पुष्पम फलम तो ये दर्शनाशी क्रिया और पदार्थ, ये पदार्थ संसार के, संसार को दे दो, भगवान को दो, भगवान मालिक, परा प्रगति अपरा प्रगता मालिक भगवान, मालिक को दे दो और चाहे जिस है उसको दे दो, एक ही बात है, अपनी ले दो गरीब होती है ना, तो अपना कार्य है ना हमारी आंख लगता है। संसार है, प्रकृति का कार्य है और मालिक भगवान है। अपने शरीर का भी अपने मालिक बने हुए कहते हैं, मानते हैं, परंतु अपने मर्जी से रख नहीं सकते, भूमि पर छोड़ना ही पड़ेगा, किसी के हाथ में नहीं है। किसी बात बताओ, ये हमारी मर्जी है, मरेंगे नहीं मरेंगे, किसी हाथ में नहीं, हमारी है ही चीज, हमारा हक कैसे लगे पूरा, हमारे भगवान है, जो भगवान पर हमारा नहीं, भगवान का हमारे पर हक, परार अपरा प्रकृति दो भगवान की, जीव जितने परा प्रकृति भगवान की और शरीर जितने अपरा प्रकृति भगवान की, भगवान सबके मालिक, भगवान के सिवा कुछ नहीं, अपरा प्रकृति भगवान की, परा प्रकृति भगवान की, भूमि आप वो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठा अपरेयम इतस्तन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम जीव भूताम महाभाव ही दंधारी जगत। तो मालिक को सब दूर दे दो, संसार की दो अपने को दे दो, और नहीं तो संसार की संसार को दे दो, भगवान की भगवान को दो, अपने मौज हो गए। प्रहलाद ने यही तो किया कि भगवान किसी भगवान को दे, पिताजी मना क्यों करे, शरीर के ऊपर हमें मना क्यों करे, बड़े बिगड़ दो, रात से उठ लो, चाहे शरीर में दबाओ, चाहे कुछ अग्नि में दबाओ, मार दिए जब को कुछ शरीर का, शरीर पिताजी का, आत्मा परमात्मा का, इस तरह से संसार की सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से पद से अधिकार से अपनी शक्ति से सेवा करो संसार की, वो संसार की चीज है, शरीर सब संसार का है, अपना पहले नहीं, अपना मान लो बने, अभिमान कर लो, रख नहीं सकते, चला नहीं सकते, मर्जी मतलब कर नहीं सकते, कहें कैसे, हमारा है ही नहीं, है ही संसार का, तो संसार की चीज संसार वो दे दी, भगवान की चीज भगवान वो दे दी, अपने मस्त हो गए, अपने कर्जा उतर गया। भगवान से प्रेम करने का दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, अपने उद्धार का भी दूसरा रास्ता नहीं है। संसार को अपना पकड़े तो बंधन हो जाएगा, संसार को दे दो संसार मुक्त हो जाएंगे। भक्त को दे दे भगवान को दे दे भक्त हो गए, संसार छोड़ दिया मुक्त हो गए, भगवान को दिया भक्त हो गए। संसार को अपना पकड़ा तो बंधन में हो गए, चाहे भक्त हो जाओ चाहे मुक्त हो जाओ चाहे बंधन हो जाओ, अपनी बात पकड़ी संसार बंधन बंधन होगा, अपनी चीज कोई होगी नहीं, कोई शरीर में साथ रहेगी नहीं, अपना रहेगा बंधन। नया नया शरीर मिलता रहेगा, ये शरीर छूटता रहे तो मिलता रहेगा, बंधन बंधन रहेगा और कुछ नहीं रहेगा आपस में। ये तो सीख बात है, अपनी चीज अपने पास रही, भगवान को अर्पण कर दिया, भगवान को अर्पण सब कर दे, परार अपराध दोनों जो सड़ी सड़ी भगवान को अर्पण कर रहे, भगवान की हो जाए तो फिर तो मस्त हो गए। और संसार नहीं, संसार दे दो तो ठीक, संसार नहीं प्रकृति को दे दो, प्रकृति को दे दो ज्ञान योग हो गया, संसार में दो कर्म योग हो गया, भगवान में दो भक्ति योग हो गया, अपने ले लो जन्म मरण योग हो गया, अपना शरीर है मान लो जन्म मरण योग, जन्म मरो जन्म मरो जन्म मरो, शरीर पुराना हो जाए छूट जाता, नया नहीं देता, नया धर्म करना है पुराना छूट जाएगा नया धर्म कर देगा, पर सही धन करते ही रहो प्रकृति को ध्यान हो जाओ, सीधी सरल बात एकदम सीधी। भगवान लड़ने को तैयार, प्रकृति लड़ने को तैयार, संसार लड़ने को तैयार, तीनों तैयार है। संसार की सेवा कर दो राजी हो जाए, प्रगति को दे दो मस्त हो जाओ, परमात्मा को दे दो, परमात्मा मालिक है, उनको सब चीज दे दी, अपने निश्चिंत रहे, सौंप दी भगवान को, अब है तो भगवान की, जब है तो भगवान की, तब है तो भगवान की, निरंतर है तो भगवान की, कैसी मौत है आनंद की बात। इस वास्ते संसार की सेवा करो, राग द्वेष नहीं, ईर्षा नहीं, संसार की आशा नहीं, संसार की आशा मुझे दे दिया शरीर को कहेगा, संसार के पास जो चीज थी वो अपने वो दे दी, बस और दे क्या है ही नहीं उनके पास। अनंत ब्रह्मांडों में कोई ऐसी चीज नहीं जो आप तृप्ति कर सके, आप ही तृप्ति भगवानी कर सकते हैं, क्योंकि सब जड़ है, सब नाशवान है, क्षण भंगुर है, नाशवान से अपने क्या मिलेगा, अपने तो भगवान से ही देना, जो कुछ भगवान को ही देना है भगवान से ही लेना है, अपना संबंध भगवान के साथ में, सही का संसार के साथ में। नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 13 अगस्त 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।